राकृत नवदंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण महाराज क्या सुना है के बारे में सुबह में हम विचार करते कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य करने का लिए परमात्मा पर एकदम वो जब मन में चालू हो जाता दोपहर को तो फिर भी नहीं होता जब सुबह में एकदम उठने बाद जब चालू रहता तो फिर चुप साधन चुप साधन के बारे में पूछते हैं चुप साधन चुप साधन बोले हम करने लगे तो हो जाता चिंतन सुबह में जब चिंतन चुप साधन हुआ नहीं हाँ ठीक से वो नहीं कर पाए करना चाहते हैं किया तो शुभ साधन हुआ नहीं है हाँ, बड़ी अच्छी तरह से नहीं हुआ देखो भाई नारायण नारायण नारायण नारायण जब चालू हो जाता जब अपना जब चालू हो जाता है होता नहीं है दोपहर तो वो को मत करो देखो साधन में सबको एक बात बताऊं सब जितने भाई बहन सो ध्यान देकर जो आपसे सुगमता पूर्वक साधन हो वो साधन करना चाहिए साधन में जबरदस्ती करने से साधन सिद्धि नहीं होती स्वाभाविक सुगमता है सुगमता से बढ़िया कि आप से आप साधन होने लगे वो साधन होता है करते हैं वो साधन नहीं होता बढ़िया सबके लिए बात सब साधनों के लिए बात है साधन वास्तव में क्या चीज है साधन जो करना है वो असाधन का त्याग करना है साधन विरुद्ध बात का त्याग करना है साधन करना नहीं है मूल बात है सिद्धांत की पक्की सच्ची जो साधन विरुद्ध बात है जो आचरण में है वृत्तियों में है वे वृत्तियां त्याग करना है फिर साधन अपने आप होगा ये सिद्धांत है कैसे है जरा ध्यान दे आप लोग हम सब के सभी परमात्मा के साक्षात अंश हैं परमात्मा के साथ में हमारा स्वाभाविक संबंध है पिता पुत्र उससे भी ज्यादा पिता का अंश तो हमारा आधा होता है परमात्मा का अंश हम पूरा होते हैं आधा क्या कि शरीर है वो तो माता पिता दोनों के मिलने से हम पैदा होते हैं शरीर परंतु हम परमात्मा के प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलने से नहीं होते हैं हम साक्षात परमात्मा का अंश होते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि है चेतन है अमल है शुद्ध है सहज सुख राशि है तो ये परमात्मा के साथ साक्षात संबंध है इसका जैसे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि ब्रह्म खुद आनंद राशि है ऐसे ही ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि जैसे नाम वंदना के प्रकरण में सगुण अगुण दो ही ब्रह्म स्वरूप अगुण और सुगुण दो स्वरूप बताए और वो दो स्वरूप बता करके और वो दो स्वरूप उसमें निर्गुण एक ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है अविनाशी है सतर चेतन घन आनंद राशि। तो सतर चेतन घन आनंद राशि बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। घन की जगह अमल आया है, ब्रह्म घन बताया इसको घन नहीं बताया है पर दूसरा लक्ष्य सब बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो सत चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि क्या बताया। यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज घन सहज सुख राशि। तो ये परमात्मा का साक्षात अंश है, घन शब्द नहीं आया उद्भव विशेष अंश आया है। तो इसमें प्रकृति का मिश्रण नहीं है। तो वास्तव में प्रकृति का मिश्रण है उसका त्याग करना है फिर साधन स्वतः होगा। तो प्रकृति के अंश में जो दुराचार है दुर्गुण है शास्त्र विरुद्ध आचरण है इनकी प्रधानता को लेकर के प्रकृति का अंश होता है। तो साधन विरुद्ध त्याग कर दोगे साधन स्वतः होगा और जो भक्ति में नहीं आता निरुसार वो शुभ साधन नहीं होगा। और नाम जब शुरू हो जाए तो आप नाम सबको आदर दो नाम की महिमा से अगर ये आपका सुख साधन होने लगेगा। नाम जब होता है तो बड़ी भारी कृपा है ये। जब सुख साधन करते हो तो नाम जब होने लगता है तो उस समय शुभ की इच्छा मत करो आप, मेरी सम्मति है फिर आप जैसी मर्जी हो ऐसे करो। वो नाम जब निरंतर करो नाम की महिमा से सब साधन सिद्ध हो जाते हैं। तो नाम जब कर रहे स्वाभाविक उसमें बीच में नाम छूटे नहीं, व्यवहार करते हुए काम करते हुए भी नाम छूटे नहीं ऐसा रखो। तो इसमें साधन करना इतना मुख्य नहीं है जितना असाधन के त्याग की मुख्यता है। इसमें शंका हो बोलो साधन विरुद्ध चीजों के त्याग की जितनी आवश्यकता है इतनी विहित साधन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो अध्ययन किया है मैंने पढ़ा है सुना है समझा है वो बात बताई आपको। अब इसमें शंका करो आप जो आपके संदेह उठता हो। जो साधन करने से शांति प्राप्त होती है लेकिन वो हमेशा बनी नहीं रहती। शुभ साधन से शांति प्राप्त होती है पर वो हमेशा बनी नहीं रहती। हाँ तो हमेशा नहीं रहती, पहले शांति होती थी क्या? तो वो भी शुरू हुई है। आप मतलब जो जिसका प्रश्न है वो बोले। मुझे ऐसी तकलीफ है स्वामी जी, वही बोल रहे हैं स्वामी जी। ऐसी तकलीफ है शुभ साधन करने का 10 मिनट वो अपन करने का है पर वो एकदम कुछ करने का नहीं ऐसा करके विचार करने बैठे तो वो जब चाल हो जाता है। सुबह में करने का है तो वो सुबह में नहीं बनता। कोई बात पहले जो दोहराई कोई बात दोहराई है पहले वाली शुभ साधन करने बैठते तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ जितने साधन करने वाले भाई बहन है सबके लिए शुभ साधन तो कठिन है या शुभ साधन करने का नहीं है। शुभ साधन करने का नहीं है होने का है। तीन स्टेज है करना होना और है। तो करने का शुभ साधन नहीं है ये होने का है। कब होगा शुभ साधन कब होगा आप ध्यान दे सुन शांत शांत होकर के। शुभ साधन तब होगा कि जब ना तो सुनने की इच्छा है ना बोलने की इच्छा है ना कुछ करने की इच्छा है ना चिंतन की इच्छा है कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति होगी तब शुभ साधन होगा। इसमें शंका करो मैं जो कहता हूँ इसमें आप शंका करो इसमें क्या संदेह होता। शुभ साधन तो ऐसा और मनोराज जो होता है उसके उसके साथ हम बहते नहीं है, पूरा समझा नहीं, तो शांति प्राप्त हो जाती है। आप अपने सुख साधन का बतला रहे हैं कि सुख साधन में हम मन को खुला छोड़ देते हैं, उसके साथ हम मिलते नहीं है, करते नहीं है। तो करते नहीं, करने से सुख साधन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सदा के लिए सुख साधन की आशा छोड़ दो, जब तक करते हो तब सुख साधन कैसे होगा? सुख साधन किया नहीं जाता है। सुख साधन की अवस्था होती है करने की रुचि नहीं है, सुनने की रुचि नहीं है, बोलने की रुचि नहीं है, चिंतन करने की रुचि नहीं है, इनमें मन अट गया है, उसका सुख साधन होगा। सुख साधन करोगे कैसे? करोगे तो कर्तृत्व अभिमान होगा। सुख साधन जो महिमा है वो करने में नहीं है। करना तीन बात बताई मैंने, एक पहले करना है, करने के बाद होना है, होने के बाद है। ये साधन की श्रेणी है। करना पहले है, करने के बाद होना होगा, साधन होता है। साधन होने की अवस्था में सुख साधन है, करने की अवस्था में सुख साधन नहीं है। इसमें शंका करो आप, अगर मेरी बात में गलती हो तो काट दो। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, तो सुख साधन करने के बाद आनंद होता है, वो आनंद का भोग नहीं करना है, ऐसा उस पुस्तक में लिखा है। ये बात ठीक कही आपने, ये बात ठीक कही। सुख साधन से आनंद होता है, उस आनंद का भोग नहीं, राजी नहीं होना, ये बहुत बढ़िया बात है। वो अभी कब्जे में नहीं है, आनंद का भोग नहीं करना चाहिए, ये कैसे संभव हो? बहुत ठीक होता है, यह प्रश्न दूसरा है। तो पहले सुख साधन करने वाले कहते हैं ना, उनकी बात हो जाए, पहले आपकी बात करो, पहले उनकी बात हो जाए। कोई शंका नहीं, मेरे को कोई शंका नहीं है, पहले वाले बोल गए, पहले वालों ने कह दिया मेरी शंका नहीं है। बहुत चीज है, क्यों जाओ दूसरे वाले कह तब किए जाओ, बस शंका नहीं है, किए जाओ, फिर उसमें पूछने क्या हो, पूछने कोई जरूरत नहीं। दूसरे वाले बोल रहे हैं कि उस आनंद होता है, उसका भोग नहीं होना चाहिए, वो कैसे संभव? बहुत ठीक है, अब ध्यान दो भाई, ये साधन का भोग होने से साधन की सिद्धि नहीं होती। जैसे रुपया कमाया और खर्च कर दिया तो संग्रह नहीं होगा, रुपया कमाया खर्च कर दिया संग्रह नहीं होगा। ऐसे साधन करो और सुख ले लिया, अर्थ ले लिया, तो आपके बंधन होगा। गीता ने कहा है, गीता ने कहा ये बात, सुख संगेन बंधनाती ज्ञान संगेन चारग। सतोगुण है ना, सतोगुण की कितनी महिमा है। गीता पढ़े हुए कृपा कर ध्यान दे कि सतोगुण को कहा, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशमयम अनामयम पदं गच्छन्ति अनामयम। परमात्म तत्व की प्राप्ति में बताया है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा अवलेशन संगं त्यक्त्वा फलं चैव। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम, तो अनामय पद है वो, अनामय पद सतोगुण माया है। अनामय पद सतोगुण माया है, जो कि शुद्ध में आना चाहिए वो, तो सतोगुण इतना ऊंचा है, वो सतोगुण भी सुख संगेन बदनातीर ज्ञान संगेन। मेरे को ज्ञान हो गया, मैं बड़ा जानकार हो गया, वैज्ञानिक हो गया हूँ, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, ऐसा ही आनंद बना रहे, ये होगा तो सतोगुण बांध देगा। अनामय कहने वाला पद भी बांधता है। अब बामूली सुख तो बंध गई, इसमें कहने क्या है? तो ध्यान दो, तो सुख संगेन बनना, सुख से तो सुख बांधता है, तो उसे क्या करे उसका? ये इसमें राजी मत हो, सुख आ जाए लो मत। एक सुख आना है, एक सुख का लेना है। सुख लेने से बंधता है, सुख आने से बंधता नहीं। हमारे पास कितने भोग आ जाए, कितने पदार्थ आ जाए, आने से मेरे को नहीं बांधते, लेने से बांधते हैं। जिस कैसे बांधेंगे, मैं नहीं लू तो कैसे बांधेगा? तो सुख आ जाए वो दोष ही नहीं, सुख लेने में राजी हो जाए तो वो लेना होता है, वो ले लिया तो बन जाओगे, उसको लो मत। तो नहीं कैसे नहीं ले, कैसे नहीं ले उसका तरीका है कि उस सुख में संतोष मत करो, कितने सुख क्या हो, जैसे करोड़ रुपया मिल जाए तो मैंने संतोष नहीं करता कि और कारण कमाना है, इस तरह से उसमें संतोष मत करो, और होना चाहिए और होना चाहिए, आपकी वृत्ति अगर ही रहनी चाहिए उसमें असंतोष होकर के तो वो ठीक हो जाएगा। संतोष तो लालच पे ज्यादा होती है, लालच ज्यादा होती है, लालच होना चाहिए, लालच होना चाहिए इसमें, संसार का लालच तो बंधन कारक है और भगवान का लालच उद्धारक है, उससे संतोष मत करो, सुनने सुख भोगो मत, सुख में राजी मत हो, इतने से क्या हो, साक्षात परमात्मा मिले ही नहीं, दर्शन हुए ही नहीं, तब तो साक्षात हुआ ही नहीं, क्या हो गया, सुख से ऊंचा इस तरह से उठता है। शांति की अवस्था होती है उसको आनंद में भक्ति कर सकते हैं क्या? शांति की अवस्था होती है शांति, तो उस अवस्था को अनन्य भक्ति कह सकते हैं क्या? अनन्य भक्ति नहीं हुई, भक्ति कहते हैं, अनन्य नहीं हुई, अभी तक साधन जन्य सुख भोगते हो ना, तब तक अनन्य भक्ति नहीं हुई, अनन्य भक्ति भगवान में अर्पित हो जाए, भगवान ही श्रद्धा, अनन्य भक्ति पे ऊंची है वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति उल्लभते पराम, वह परा भक्ति अनन्य भक्ति, ब्रह्म भूत निर्भाग प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, कोई शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, समाज सर्वेश सबके समता दिखती है, जैसे अपने शरीर में अपना अपना दिखता है, ऐसे मात्र दुनिया में जड़ चेतन स्थावर जंग में अपना अपना दिखता है, अपना मुझे समाज सर्वेश देश मत भक्ति लुप्ति पर वह भक्ति होती है, तो सब जब तक साधन तेरे सुख होगा तब तो परा भक्ति कैसे होगी, भक्ति हुई है। आप लोग कृपा करें ध्यान से सुने और प्रश्न करें और समझने के लिए तो बड़ा लाभ होगा, मैं तेरे से सुनता हूँ, मेरे भी होगा आपको भी सबको लाभ होगा। इसने पूछा है बिल्कुल बाबा को पूछने लग रहा इसमें आपके संदेह हो शंका हो तो आप कोई भी करो, कोई करो शंका, जो मैंने बातें कही इनमें संदेह हो तो शंका करो, दूसरी बात मत छेड़ो, दूसरा मत छेड़ो, दूसरा भी मत छेड़ो, नम्रता विनय आदि ये गुण आ जावे तो फिर भजन करने की जरूरत नहीं है? ना है, बहुत बड़ी जरूरत है, आप दूसरी मत छेड़ो कृपानाथ, मैं हाथ जोड़ कहता हूँ दूसरी बात मत छेड़ो, इसमें शंका हो, मेरे कहने में भूल हो, मेरे समझ में कमी हो और आपकी शंका हो तो वो बोलो, दूसरी बात मत छेड़ो। अच्छा मैं कहता हूँ उसमें गलती तो नहीं है ना, आप बोले अभी कि असाधन का त्याग करते ही सुख साधन स्वाभाविक होगा, तो हाँ स्वाभाविक होगा, इस बात से थोड़ा खुलासा बहुत ठीक है। इसी संबंधित पूछा है कि असाधन कौन कौन से होते हैं? राग द्वेष काम क्रोध मोह मद मात्सर्य आश्रम संपत्ति सभी, और इस आत्म संपत्ति के बाद में जो होता है साधन तीन तरह का, अब जो प्रश्न आया है कि असाधन कौन सा है, असाधन कौन सा बताओ, है सब सुंदर है भाई, असाधन कौन सा, जिस असाधन के त्याग से साधन स्वतः होता है वो असाधन कौन सा है, अब वो बात कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से सुना आप, पहले तो आत्म संपत्ति का त्याग, देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आप साधन करते हैं, मन भी लगाते हैं, मन लगता भी है, आनंद भी आता है, फिर भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, दिखावटी बना है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, कि जीने की इच्छा है, आपके आराम की इच्छा है, ये है असाधन। ये थोड़ा भी रहेगा तो असाधन रहेगा, परंतु इनके थोड़े रहने पर साधन शुरू हो जाएगा। असली साधन शुरू होगा तो इनके कहने के बाद फिर साधन स्वतः स्वभाव होगा। देखो ये एक प्रक्रिया है, एक साधक है, एक साधन है, एक साध्य है। एक साधक, एक साधन, एक साध्य। तो साध्य को प्राप्त करना है तो साधन करते करते असाधन छूटेगा और असाधन छोड़ने से साधन होगा। ये दोनों ही ठीक है। असाधन छोड़ना भी साधन है, साधन करना भी साधन है, जिसमें असाधन छूटना बड़ी बात है। इसको गीता ने तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसको योग कहा। जो असाधन छूटता है उसको योग कहा, और समतम योग होते साधन है साध्य उस योग का। तो जितनी जड़ता का त्याग होता चला जाएगा उतना असाधन मिटता चला जाएगा। तो आसुरी संपत्ति मात्र असाधन है। अब आसुरी संपत्ति बहुत कम हो गई, मिट के जो ही हो गई, ऐसे होने पर कर्मयोग में शांति मिलती है और ज्ञान योग में एक आनंद मिलता है, वो एक नित्य आनंद मिलता है, और भक्ति योग में अनंत आनंद मिलता है। ये अगर पूरा होने से होता है तो शांति है, वो शांति कभी भंग न हो। शांति कब होती है कि सांसारिक चिंतन नहीं होता है तब शांति होती है। त्यागा शांति, जड़ता के त्याग से शांति तत्काल होगी, इच्छाओं का त्याग करने से शांति तत्काल होगी, कामनाओं के त्याग करने से तत्काल शांति होगी। त्यागा शांति अनंत रहो, जहाँ त्याग किया अनंत अंतर नहीं पड़ेगा, तत्काल शांति होगी। ये शांति है, ये कर्मयोग का फल है। कर्मयोग व्यवहार में ज्ञान योग है। अब वो शांति मिला, उसमें शांति का उपभोग होगा तो फिर साथ में आटा नहीं चलेगा। शांति मिल गई, आनंद हो गया, राजी हो गया, तो कई दिन इसमें लग जाएंगे। फिर आप से आप शांति से अरुचि हो जाएगी, आप से आप ही खुद भी। और जो सत्संग मिलेगा और संप्रश्न ठीक मिले, उत्तर मिलेगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अपने आप अशांति होगी। वो पूर्णता नहीं है शांति है। शांति है जड़ता के संबंध विच्छेद से, तो जड़ता का संबंध विच्छेद करता है कर्मी योग, और चिन्मयता में स्थित करता है ज्ञान योग, और परमात्मा में स्थित करता है भक्ति योग। ये इनकी चाल है। तो शांति मिलती है, उसमें संतोष न करे, तगड़ी चले, शांति का उपभोग न हो। इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्वसंगल सन्यासी योगारूढस्त योगारूढता है। यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, अशुद्धि नहीं होती। और सर्वसंकल्प सन्यासी, कोई संकल्प नहीं है मन में, कोई बात ये मिलना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ऐसा कोई संकल्प नहीं है, तब योगारूढ़ होता है, तब शांति मिलती है। योगारूढ़ होने पर शांति मिलती है। आरुषोर मुनेरे कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ सेवा समय कारण मुच्यते। योगारूढ़ के बाद में जो समय शांति है वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण होती है। शांति पूर्णता नहीं है, पर पूर्णता पराम शांति, परा शांति है, वो ऊंची है, ये शांति है। पहले तो ये प्राप्ति नहीं है, पहले है जो शांति है वो। तो शांत होने पर संसार का संकल्प भी तंग नहीं करता, संसार की इच्छा होगा ये इच्छा नहीं रहती, शांति रहती है। पर शांति में राजी हो जाओगे तो कई दिन बीत जाएगा शांति में। शांति में राजी नहीं भी इतना नहीं है, मैं तो तत्व की प्राप्ति करना है। तो ये क्या है, ये जड़ता के संबंध विच्छेद से शांति होती है। अशांति जितनी होती है जड़ता के संबंध से होती है। कहीं भी अशांति है, कहीं भी हलचल है, कहीं भी दुख है, तो जड़ता को आदर दिया है। ये खोजो आप, ये मिलेगी जी जरूर। ऐसा दुख संयोग वियोग में योग समिति ने बताया, दुख संयोग का वियोग और ये संस्पर्शा भोगा दुख योने वे दुखालय वशाश्वतम, दुखालय है संसार के साथ संबंध रखने से कभी शांति मिलेगी ही नहीं। चाहे ब्रह्मा जी की उम्र तक आप करोगे, कितना ही भोग भोगोगे, कितना ही संग्रह कर लोगे, कितना ही पद मिल जाएगा, कितना ही आपको सुख मिल जाएगा, कितना ही आदर हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। अनंत ब्रह्मांडों का राजा मिल जाए तो शांति, शांति नहीं मिलेगी। शांति भीतर से त्याग होने से, जड़ता का आदर नहीं, जड़ गए महत्व नहीं रहे न रुपयों की न भोगों की, महत्व भीतर से उठ जाएगी तो शांति मिल जाएगी। जड़ते के त्याग के संबंध मात्र शांति मिल जाएगी, पर शांति का उपभोग न करें तो उससे एक शांत सुख मिलता है। शांति की बात में एक ज्ञान के कारण से एक अखंड सुख मिलता है, अखंड रहा वो कभी इधर उधर नहीं होता। उस शांति में फिर कुछ अशांति आती है, पर अखंड रस में फिर खंड कभी नहीं होगा, वो रस कभी कम नहीं होगा, कभी खंडित नहीं होगा, ये ज्ञान का रस होगा। और ज्ञान के बाद में भक्ति का अनंत रस होगा, अनंत प्रतिक्षण वर्धमानम, ऐसा भक्ति का रस नारद जी ने ऐसा लिखा है, ऐसा मैंने सुना है, पुस्तक में पढ़ा। तो ये तीनों योगों की बात है, उस शांति का उपभोग न करके उसमें संतोष नहीं करो तो उस आप से आप भक्ति में चले जाओगे, आप से आप ज्ञान में चले जाओगे, और भक्ति की हो जाएगी तो भक्ति के अधिकारी हो जाओगे आप, परम अधिकारी। ये इतनी बात हो जाए तब ये बात होगी। करना होना और है, तो इस शरीर को हम क्या माने, ये करने का साधन है, करने का तो किस प्रकार से वो तो है तक पहुँचा जाए, करने का साधन। आप दूसरी बात मत छेड़ो, दाता कृपा करो जो बात करिए वो करो, दूसरी बात मत छेड़ो। बार बार कहता हूँ दूसरी बात मत छेड़ो, जो बात है वो ही छेड़ो, उसको दूसरी बात मत छेड़ो। उत्तर तो मैं दे दूंगी आवे दिशा, परंतु विषय बढ़िया नहीं रहेगा, बढ़िया एक विषय उसको ठीक तरह से धार करो आप। तो करना और होना और है तीन है। देखो गहरा समझने वाला बोले दूसरा न बोले कृपा करे, इन बातों को गहरा समझा। जैसे मैंने कहा कि शांति मिलती है, फिर अखंड रस मिलता है, फिर आनंद रस मिलता है, तो अखंड रस मिल गया हो बोलो, शांति मिल गई वो बोलो, मत बोलो, क्योंकि दूसरी बोलना कैसे होगा, उलझ जाएगी बातें, मिलेंगे नहीं तत्व की बात। तो आप दोनों साधन करो, साधन करने पर जो ये शांति मिल जाए, आप कर्मयोग हो गया, कर्मयोग हो गया आपका। अब कर्मयोग होने के बाद में कर्मयोग से ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कर्मयोग पढ़े भागवत में लिखा है, कद हो गया भागवत में लिखा है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करे, न निर्वेद्येत यावता, तब जब तक संसार से अत्यंत वैराग्य न हो जाए तब तक। ये हद बताइए, कर्म करने से संसार से अत्यंत वैराग्य नहीं हो तब कर्म करे। इसके बाद में दो बताई आगारी, निर्विधि अत्यंत वैराग्य हो जाए तो फिर ज्ञान मार्ग में चला जाए, और मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावर न जाए थे, जब तक भगवान की कथा सुना दी में प्रेम श्रद्धा आकर्षण नहीं हो तब तक। तो पशु वो ज्ञान भक्ति मार्ग हो गया और अंतिम वो ज्ञान मार्ग का हो गया। और केवल कर्मों का शांति करके उसमें ही शांति रहे तो शांति के बाद में परमा शांति मिलेगी और उससे अखंड आदमी मिल जाएगा। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही तत्व ज्ञान में सहायक है, दोनों ही परमात्मा प्राप्ति कराते, तत्व ज्ञान कराते हैं, मुक्ति कराते हैं। ये मुक्ति में दोनों समकक्ष है। गीता के अध्ययन से, संतों की बातें सुनने से, विचार करने से मैं इस बात यहाँ तक विचार में पहुंचा हूँ। मैं स्थिति में मेरी बात नहीं कहता हूँ, मेरे विचार में ये बातें आई है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही समकक्ष है। ये हर एक आदमी नहीं मानेगा तो दोनों मुक्ति होती है। पांचवें अध्याय के चौथा और पांचवें में यही बात कही है। यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगी रपि गम्यते एकं सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति उभयोर एकमप्याशित सम्यक् उभयोर विन्दते फलम। ये चौथा पांचवा श्लोक है। भक्ति इनके है, ये दोनों लौकिक है। मेरे को गीता बात मिली है, वो बात बता रहा हूँ। इसी बात मैं कह सकता हूँ कि साधक संजीवनी लिखी तब तक मेरे को ये बात नहीं मिली थी, उस बात मिली। और गीता जानने वाला तो पहले ही बन गया था, मैं मन में जानता, मैं गीता जानता हूँ, पर जानता नहीं था। अरे अब भी ये नहीं कहता हूँ जानता हूँ, अब ये नहीं दम भरता हूँ मैं गीता जानता हूँ। बहुत प्यारी बातें हैं गीता में, साधकों की बड़े भारी काम की चीज है गीता की। तो ये लौकिक अलौकिक बात, लोकेशमिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन यागम, ये लोकेशमिन द्विविधा से बताई। और द्वाभिमुख पुरुषों लोके क्षरस्ताक्षर में, तो क्षर में कर्म योग है, अक्षर में ज्ञान योग है, ये दो है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो परमात्मा अन्य है, अन्य जो लोकत्र ईश्वर ईश्वर की बात वो अन्य है। ये विशेष बात मिली। और ये जरा मरण मोक्ष आये ये दो श्लोक 29 और 30 लिखते हुए संतोष नहीं होता था। साधक संदेश में लिख दिया, लिख रहे बोले ये श्लोक क्या है, कैसे है, किसी टीका से मेरा समाधान नहीं हुआ, मैं समझा नहीं। कोई कोई टीका मैंने पढ़ी, टीका से मेरी समझ में नहीं आई बात, ये दो श्लोक क्या मतलब है इनका। तुझे मालूम दिया कि ये जो पहला जरा मरण मोक्ष या महामहाशक्ति ब्रह्म तत्व विदु कृष्ण अध्यात्म का मतलब ये ज्ञान योग और कर्म योग का है दो पहला, और अंत में भक्ति होगा। शादी भूतादि देव मौ शादी विदु प्रयाण काल से मानते विदुर योग से ये अर्थ है, दोनों में ये अर्थ है। ये ऐसा होता होते ऐसा होता है, ये होता है ऐसा तैसा होता है, इस तरह से तो वो भक्ति योग का है, ज्ञान योग कर्म योग का है। ये अब मालूम हुआ, अब अगर क्या मालूम होगा पता नहीं, इतना समाप्ति होगी ऐसा नहीं है। दोनों को ठीक ठीक क्या तात्पर्य, ऐसा कई ऐसे श्लोक है वो लिख देते हैं, हम जान लेते हैं, परंतु पूरा संतोष नहीं होता है। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेगा, संतोष का तो वही अटक जाएगा भाई। तो जान कर जो मैं संतोष नहीं करता हूँ हो जाता है, बात एक अलग है। इस बात है करने से कुछ न करना श्रेष्ठ, करने से न करना श्रेष्ठ है, ये आपने बताया है। तो न करने के बारे में, न करने के बाद में केवल वो चाहे वो शुभ साधन कहो चाहे न करना कहो, शब्द दो है, बात तो वही है। चाहे न करना कहो चाहे शुभ साधन कहो, अभी बता देने तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता और मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। यावत और तावत बता दिया सभी, तावत कर्माणी पूरी था तब तक कर्म करे, जब तक वैदा के नहीं हो और जब तक भगवान की कथा सुनाने की रुचि न हो तब तक करे। यावत तावत बताया ये। तो ये पहले सबसे पहले देखो ध्यान दो, सबसे पहले काम क्रोध लोभ है ये कम हो जाना चाहिए, इनके वशीभूत कभी न होए। कम से कम, कम से कम इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशमागत से तो जैसे परिपंथी न हो। काम के वशीभूत और कोई क्रिया न करे, क्रोध के वशीभूत और कोई क्रिया न करे। अपना मानो ये हमारे पर हावी न हो, हम इन पर हावी हो, हमारे वश में ये हुए हम इन वश में नहीं हुए, ये पहली अवस्था है। हमेशा के लिए मिट जा सकते हैं क्या? काम क्रोध वियुक्ता नाम, जहाँ काम क्रोध बताया देखो त्रिविधम, गीता जी की बात कहता हूँ, मेरी बात नहीं कहता हूँ मैं, मिट जाता है ये बात गीता जी कहता हूँ। गीता जी कहती है कि त्रिविधम नरक से नरक से द्वार नाश महात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात्र। फिर विमुक्त कौन थे? तमो द्वारे त्रिभीर न रहा, तीनों से ही आतृति आत्म श्रेय अपने कल्याण का आश्रय करता है, तुम पर भक्ति प्राप्त होती है। ये पहले नष्ट हो जाना चाहिए, तब फिर आतृति श्रेष्ठ, फिर आचरण करेगा तब परम गति की प्राप्ति होगी। गीता के हो सोलवा अध्याय ना, सोलवा अध्याय के अंत में है वो, आप देखना हो देख लेना। काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रेम त्यजेत, एतेर विमुक्त, काम क्रोध लोभ से बिल्कुल रहित हो जाएगा। यही काम काम क्रोध काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यति अभी तो ब्रह्म निर्वाण काम क्रोध वियुक्त है। और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, जगत गीता में कहा है काम क्रोध का सर्वथा नाश होना चाहिए। क्यों? काम कद कैदे होता है, काम होता है तो इच्छा नाम संसार की इच्छा। काम असली असली जो है वो काम जैसे स्त्री पे सहकार लोग संसार के दो में धन विषय कहा, तो काम नाम क्या है सूक्ष्मता से, जो कुछ भी इच्छा है सांसारिक वो कामना है। मैंने को सुंदर एक बच्चे को देखा सुंदर को और सुंदर काम अच्छा लगा तो काम है। काम में सब आ जाते हैं, एक काम सब में सुंदरता लगती है संसार की, अच्छा कौन लगता है वो काम है। फिर मेरे ये लोग है और बद लगने तेजी आ जाए क्रोध है, मूल काम है सबका। काम से भी क्रोध पैदा, क्रोध से सम्मोह होता है, लोभ से भी सम्मोह होता है, मार्कंडेय पुराण में आया है, इसे मोह होता है, मूर्धा आती है। तो ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस वास्ते असाधन के त्याग की जितनी जरूरत है इतनी साधन की जरूरत नहीं है, परंतु लोगों की प्रवृत्ति साधन में ज्यादा है, असाधन की तरफ दृष्टि कम है, इस वजह से सिद्धि कम होती, सिद्धि जल्दी नहीं होती। असाधन के त्याग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो चुभना चाहिए कि मेरे ये असाधन है, वो चैन नहीं पड़नी चाहिए साधक को। जब तक असाधन है तब तक तो उस असाधन के होगा चुप साधनी, तभी होगा जब आसन छूटेंगे। असाधनी नहीं, साधन विषय भी रुचि कम है, दूसरी बातें सुनने की रुचि कम है, कहने की रुचि कम है, चिंतन की भी रुचि कम है, एक तब वो चुप साधनी का अधिकारी होता है। छोड़ने से अधिकारी नहीं होता, करने से चुप साधनी नहीं होता। चुप साधन होने के स्टेज में है, करने के स्टेज में नहीं है। दब जाते हैं, दब जाने में काम नहीं होगा। चुप साधन से दबते हैं मिट भी जाएगा। सुख साधन ज्यादा करोगे तो मिट भी जाएगा, मिट जाएगा। सुख साधन से क्या होता है, देखो सुख साधन क्या है, सुख साधन किसका नाम है, सांसारिक रुचि हट गई और परमात्मा की प्राप्ति जो पूर्ण होना चाहिए वो हुई नहीं। उस समय में जो संसार को लेते हैं वो तो इच्छा हट गई। अब परमात्मा में वृत्ति लगाते हैं तो वृत्ति लगाते लगाते परमात्मा को वृत्ति पकड़ नहीं सकती, वृत्ति प्रकृति की प्रकृति परमात्मा को, प्रकृति की वृत्ति परमात्मा को पकड़ेगी कैसे, वृत्ति पकड़ने की शक्ति प्रकृति को भी, तो प्रकृति जन्य वृत्ति परमात्मा को कैसे पकड़ेगी, तो संसार को तो छोड़ दिया और परमात्मा को पकड़ नहीं पाया, इस अर्थ में सुख साधन होता है। युक्ति संगत है नहीं हेलो, अब संसार से तो प्रयोजन नहीं रहा, परमात्मा पकड़े नहीं पाए तो वहां सुख साधन होता है, सत्य है। क्या करे वृत्ति बिचारी, सुख साधन होने से क्या होता है कि जो संसार की इच्छा नहीं है परमात्मा की इच्छा है, तो सुख साधन होने से परमात्मा की स्थिति हो जाती है, वृत्ति रहती तब तो स्थिति नहीं हो परमात्मा में, प्रकृति सर्वदा प्रकृति यही तोड़ से होगा तो वो सुख साधन की शांति होती है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी हम लोग जितने अभी जिस अवस्था में है, आशु संपत्ति भी है, देवी संपत्ति भी है, साधन भी करते हैं, असाधन भी होता है, साधन विरुद्ध भी काम होता है, इस समय में भी अगर ऐसी वृत्ति कुछ चिंतन न हो और जागृत रहे, बिल्कुल नींद का आलस ना भी नहीं है और बिल्कुल कोई वृत्ति नहीं है, उस समय भी आपकी स्थिति परमात्मा में है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, केवल क्रिया और पदार्थ का संबंध है तभी तक तो परमात्मा स्थिति नहीं है, क्रिया और पदार्थ दो चीज है, ये प्रकृति जाती है, पदार्थ में किसी में रुचि है, पदार्थ का चिंतन है, अथवा क्रिया कुछ हो रही है, क्रिया में कुछ राग है, तो यदा निर्णय शु न कर्म शु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते, तो उसमें जब तक रुचि है तब तक सुख साधन नहीं होगा, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो, और ऐसी बात भी स्वतः आपकी हो जाए, कुछ चिंतन जो हो स्वतः स्वाभाविक और स्थिति हो जाए तो स्थिति परमात्मा में। कारण क्या है, परमात्मा सब में ठसा ठस परिपूर्ण है, केवल क्रिया और पदार्थ इनका जो राग है वो राग ही परमात्मा में स्थित नहीं होने देता है, सबको पूर्ण प्राप्त है परमात्मा, जैसे तत्व के पुरुष को प्राप्त है ऐसे जैसे हमको आपको सबको वैसे वैसे प्राप्त है, परंतु क्रिया और पदार्थ में जो आकर्षण है वो आकर्षण उसमें स्थित नहीं होने देता, क्रिया और पदार्थ का आकर्षण छूट जाए अपने साधारण स्थिति वाले साधारण आदमी को ये छूट जाए तो स्थिति परमात्मा में है पहले से, यूं हो जाएगी तो हो जाएगी कह देंगे तो उसमें स्थिति हो जाएगी। योगा योगारूढ़ होता है, योग योग न शब्द का समत्व योग उचित है, यदा ही नेन्द्रियार्थ है न कर्मसु, यही दो आएगा ना, यदा ही नेन्द्रियार्थ न कर्मसु अनुसजते, सर्व संकल्प सन्यासी, मन में भी संकल्प नहीं है कि बाहर भी नहीं है, तो योगारूढ़ हो जाएगा वो, योग आरूढ़ हो गया, आरूढ़ गया समता आ गई, तो समता परमात्मा का स्वरूप निर्दोष अंग समम ब्रह्म, जितना सर्गो ये सांग सामने स्थित मन, संसार को जीत लिया जिना का मन समता में स्थित हुआ, निर्दोष अंग समम ब्रह्म, तो निर्दोष और सम अंतकरण होना चाहिए, ये सांग सामने स्थित मन, मनुष्य कहते मैं समता हूँ आप समता में नहीं है, मन समता माना चाहिए, सामने स्थित मन। शेर जी ने कहा था समती ब्याह कहते हो बड़ नीचे बैठे बैठे थे, तब कह के वो मन में समता आई तो उसमें वो संसार वो जीत गया, योगारूढ़ हो गया, तो शेर जी ने कहा कि जैसे हम यहाँ बैठे नीचे बैठे हैं, अरे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य उदय हुआ सूर्य में दिखा नहीं, परंतु सामने पदार्थ पर्वत के चोटी पर घाम आ गया तो हम कैसे सूर्य उदय हो गया, कैसे क्या पता कि चोटी पर घाम आया है ना, इस पार है छाया है बड़ी, इस वास्ते वहाँ पर घाम आएगा सूर्य देव हो गया। इसी तरह से आपके मन पर क्षमता आ गई, राग द्वेष मिट गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसे दिन बताया था बड़े नीचे, तो उस सूर्य दिखा तो नहीं अभी, तो वह बहुत नजीक प्राप्त हुई, परमात्मा की प्राप्ति नजीक आ गई। ये सांगे शतंग मन निर्दोष है, ब्रह्म जो निर्दोष और सम है, मन निर्दोष और सम हो गया, तस्वात ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित हो गए वे, तो तस्वात ब्रह्म स्थित वे ब्रह्म स्थित हुए, मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि तो निर्दोष हो गए, सम हो गए, तस्वात ब्रह्म स्थित वे ब्रह्म स्थित है। तो ये पहचान है मन पर बुद्धि पर समता आ जाए बिल्कुल, राग द्वेष किंचित मात्र भी नहीं, एकदम प्रकाश। सर्गो ये सामने स्थित मन, मन समता में स्थित हो गया, हरदम मन समता में ही रहता है, ना राग होता है ना द्वेष होता है, ना हर्ष होता है ना शोक होता है, ना ठीक होता है ना बेठीक होता है, ना हलचल होती है। ये सामने स्थित मन निर्दोष है, समय ब्रह्म क्यों बिंदोष और समय मन में समता आ गई, तस्मात ब्रह्म तेज स्थित, तो पर्वत बल घाम तो आया वहां और कहते सूर्योदय हो गया, तो वो समता जो मन पर अंतःकरण पर आ गई, व्यवहार में आ गई, सब जगह आ गई, तो परमात्मा प्राप्त हो गए। नारायण नारायण शुभ साधन में अब पीछे आ जाते हैं, शुभ साधन पर, शुभ साधन तब होता है, पहले मुख्य बात है कि अभिषेक हो जाए, और जब आप कहते हैं हमारा नाम जब शुरू होता है तो नाम जब शुरू करो और भीतर भीतर में परमात्मा से प्रार्थना करो, हे नाथ मेरा छूटे नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपका भजन छूटे नहीं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, ऐसे करते रहो, नाम जप करते रहो, ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से, कृपा करोगे भरोसा, और नाम जप निरंतर चलने दो, और भगवान से प्रार्थना करते हो, हे नाथ मैं भजन छूटे नहीं, आपको मैं भूलू नहीं, हे कृपा को मैं भूलू नहीं। साधन आपसे सुगमता से हो वो करो, जबरदस्ती साधन नहीं होता। आज बड़ी मुश्किल हो रही है कि जो गुरु होते हैं अपनी बात बताते हैं कि तुम ये नाम जप करो, ये करो। मैंने ऐसे साधु देखे, साधु जिनके प्रति मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है, मेरा अंतःकरण ऐसा शुद्ध नहीं है, सबको महात्मा ही मान लो, ऐसा नहीं हुआ है, मैं उनको योग नहीं मानते, वे भी कहते हैं तो राम राम करते, राम राम नहीं, सोम सोम करो, ओम ओम करो, राम राम नहीं, वास्तव कहता है। इतना कौन कह सकता है, किसकी ताकत थी? मेरे से पूछते हैं, गुरु बनाए हुए पूछते हैं, तो भाई मेरे के गुरु में रुचि नहीं, गुरु के मंत्र में रुचि नहीं है, मेरी रुचि ऐसे क्या करूं, तुम तो एक माला फेर लो, गुरु की एक माला फेर लो, तो भी वो कहते छोड़ नहीं हो, मंत्री होती है कहती मेरे छोड़ तो दे, आगे पकड़ा है मैंने, छोड़ देगा मुश्किल हो जाएगी। एक बात आ गई है, भाई आप नाराज नहीं होना, मेरी नीयत खराब नहीं है, आर्य समाज से बहुत बड़ी हानि हुई है। वो क्या हुई है कि शास्त्र पर सद भगवान पर सद विश्वास विश्वास उठा दिया और नई बात पकड़ा सके नहीं, ये बड़ी भारी हानि है। इस तरह से आज के गुरुओं से ऐसी बात होती है, वास्तविक चीज तो पकड़ा सकते नहीं, पहले वाले में खबर मचा देते हैं, ये दूसरी पकड़ा दे आठ की बात नहीं, बड़ी हानि होती है इससे। अश्रद्धा पैदा करना तो मामूली बात है, पर श्रद्धा कर किसी आदमी लगा देना ये कठिन बात है। मैं तो डरता रहता हूँ भाई, किसी का न बुद्धि भेदन जनियत अज्ञान कर्म संगे नाम जोश ये सर्वगुणी, सब तरह से आप परमात्मा में लगे रहो, जिस मार्ग से लगे हो, आर्य समाज से भी आप लगो तो उसमें गहरे उतरो, ज्ञान के मार्ग में उतरे तो गहरे उतरो, भक्ति में योग में किसी में उतरो गहरे उतरो, उसमें आप चलो, उस विषय की बातें गीता में आई है तो मैं बता सकता हूँ, जितनी मेरे को याद है, जैसे मेरे को उसी साधन को जल्दी जल्दी जो साधन बदलता है ना उसे सिद्धि जल्दी नहीं होती। बहुत सा गहनता से बुद्धि का व्यवसाय व्यवसाय का तो बुद्धि एक है, एक निश्चय बुद्धि करो व्यवसाय की बुद्धि एक ही हो ना बहुत सा गहनता से बुद्धि व्यवसाय ना एक मिनट व्यवसाय सिद्धि हो जाएगी। परमात्मा तो सब जगह है, किस साधन से मिलेंगे किस साधन नहीं मिलेंगे कैसे होगा? जिसके नियत साधन करने की परमात्मा प्राप्ति करने की है तो हमारी त्रुटियों की तरफ नहीं देखते, भगवान देखते हैं कि चाहता क्या है। असली चाहना हमारी है जो साधन कर रहे हैं उसमें रह रो चाहना बढ़ाओ केवल ऐसा बढ़ाओ उसी हो जाएगा। जो साधन आपसे बढ़ता हो सुगमता से जबरदस्ती करने से साधन ठीक नहीं होता, साधन स्वतः होता है। तो असाधन क्या है? संसार का जितना आकर्षक वो असाधन। आपने मुझे असाधन क्या है? असाधन खास परिभाषा ये है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों में जो आकर्षण यही असाधन है, और चिंतमय तत्व में जो आकर्षण यही साधन है। संसार का आकर्षण मिटेगा साधन हो जाएगा। तो असाधन के दूर करने की अपनी चेष्टा करो। अपना जितना उद्योग है भाई हमारे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दंभ पाखंड ये कोई चीज न रहे, ये चीज में तो खटकनी चाहिए बीच में। ये खाल को ये राग रह गया, देखो द्वेष रह गया, हमारे ये रह गया ये रह गया, ये खटकनी चाहिए, ये बुरी लगनी चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। जितने जितने दोष दूर होंगे साधन सतह होगा स्वभाव। मूल चीज क्या है? उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज में जितना आदर है उतना ही हम भगवान से विरुद्ध है और आदर संपत्ति है। चिन्मय तत्व में चेतन में जितना आकर्षण है उसमें देवी संपत्ति है, उसमें ही मारो ठीक सा कल्याण है। ये मूल चीज है खास। जितनी आश्रय संपत्ति पैदा होती है वो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज में आकर्षण से होती है। भगवान की रुचि से जीती पैदा होती है वो चिन्ह में पैदा होती है। अब रुचि किसमें ज्यादा है ये देख लो आप। इस वास्ते काम और क्रोध और लोभ तो नरकों को दरवाजा है, ये तो छूटना ही चाहिए, पहले ही छूटे तो होगा। काम के वशी हो जाएगा, क्रोध के वशी भूल जाए तो साधु कैसे बनेगा? अभिमान के वशीभूत हो जाए, हमारे मन के विरुद्ध सह नहीं सकते बात, तो कैसे काम होगा? काम क्रोध आदि तो बुद्धि के धर्म है ना? बिल्कुल नहीं है, धर्म है ही नहीं, विकार है, धर्म नहीं है। भगवान ने कहा है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में गए हैं मन का धर्म नहीं है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में गए हैं मन का धर्म नहीं है, बुद्धि का धर्म नहीं है। ये आधुनिक ग्रंथों में आया है, मेरे काम क्रोध मति के धर्म तावे मान ग्रंथ, ये आधुनिक ग्रंथों में है, वो पूर्ण नहीं है ग्रंथ। गीता में बताओ, ब्रह्म सूत्र में बताओ, उपनिषद में बताओ, उस बताओ कहीं। जैसे कहा नहीं राग द्वेष मति के धर्म तामे मानतांध, मति धर्म नहीं है। धर्म तो वो होता है जैसे कपड़ा ये है तो इसमें सफेदी है धर्म है, कभी रखो सफेदी दिखेगी। अगर काम क्रोध मति का धर्म है तो मति जब तक रहे काम क्रोध दिखता चाहिए हरदम। मन का धर्म हो तो मन जब तक दिखे तक दिखेगा ही, तो क्या मन के साथ है धर्म? ये तो धर्म कहाँ का आगत है, आगर आए हैं मनोगतान गीता कहती है। तो ऐसे ग्रंथों में कई जगह आ जाती है, इस बात आदमी क्या करे, ग्रंथ में आई है इस वास्ते ग्रंथ में होता है ऐसा। तो आधुनिक ग्रंथों में आता है, उपनिषदों में गीता में ब्रह्म सूत्रों में ये मूल ग्रंथ है खास वेदांत के, इनमें आप देखो नारायण नारायण नारायण। विरुद्ध बात होगी तो क्षमा करें भाई, मेरा किसी को दुख देना कष्ट पहुंचाना मन में ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, भूल हो जाती है, माफी करेंगे। गुरु जी का मंत्र पर तो विश्वास है पर गुरु जी पर विश्वास को नहीं, मंत्र पर तो मंत्र पर तो विश्वास है तो वो करियो पाप लगेगा। गुरु जी पर विश्वास नहीं है, गुरु जी पर विश्वास नहीं है, मंत्र पर विश्वास है। हाँ तो मंत्र जपो, कोई पाप नहीं लगेगा। पाप जबरदस्ती गुरु को गुरु करोगे तो तड़प लगेगा। श्रद्धा तो है नहीं, जबरदस्ती करोगे तो साधन पर। देखो एक बात बताऊं, ये बात करने से, इन बहन की बात करने से बात ये गा दी मन में, वो प्रबोध मिलता था। शरणानंद जी की पुस्तक लिखी है एक प्रबोधनी, छोटी सी जिसका नाम प्रबोधनी है, उसमें बात लिखी है, कोई साधक हो, कोई साधन करता हो, शिष्य हो चाहे गुरु हो, उनमें बात एक विचित्र लिखी है, उनमें सावधानी रहनी चाहिए। गुरु है जो अपनी तरफ श्रद्धा करवाता है, उसे बड़ी भारी हानि होती है। गुरु भगवान में श्रद्धा करावे। हम लोग जैसे हैं, एक राम स्नेह संप्रदाय है, तो राम स्नेह संप्रदाय में पूछे राम जी के कितने हैं, मानो भगवान के भक्ति में हमारा शिष्य पता कहता है, तो वो हमारा शिष्य नहीं बताए, वो कहते राम जी के कितने हैं, ए राम जी के हैं। तो जो शिष्य हो, जो गुरु होगा, वो भगवान में लगाएगा, और अपने में लगाता है वो कालने भी होता है, कपट बुद्धि होता है। तो अपने में लगाना है तो सभी लगाते हैं अपने में। कहते हैं कि जो उपदेश का भगवत विश्वास की जगह है, पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास, अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं, वे भगवान और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। अपने व्यक्ति से संबंध जोड़ने देते हैं, जोड़ने देंगे तो है ही। मैं कई बार कहता हूँ ये बात, ये जो ये बात मानते हैं, मेरे को बुरी लगती है कि मैं तो आपको जड़ा हूँ, अनर्थ हो रहा है, क्या करो, मैं तो भगवान को जी आपको जड़ते हैं, बड़ी भारी अनर्थ हो रहा है, पर मैं करूँ क्या, मेरे तो मुश्किल हो रही है। मेरे जोड़ने देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं वो कितने हुए, भगवान की जगह संबंध अपना लगते हैं और अपने को संबंध जोड़ने देते हैं, तो मेरे तो मुश्किल हो रही है, कैसे तोड़ू है, तो मैं तो आपको भी मानते हैं। अरे आपको मानते हैं तो मैं भगवान जी पे तो लगाने की चेष्टा करता हूँ, मेरी तरफ लगाने की चेष्टा कर दो, मैं तो मेरी तरफ से मेरी भूल हो जाए तो माफ कर दोगे, परंतु मेरा ऐसा विचार नहीं है कि मेरे को तो मानो और भगवान को न मानो, क्या मेरा उद्देश्य है या वे। मैंने तो ये उदाहरण दिया है कि गुरु क्या होता है, बताने वाले क्या होता है, बताना जैसे जैसे आपका विवाह कराया, तो विवाह करा दिया, आपका संबंध जोड़ दिया कि बेटा, पुत्री को कहते हैं बेटी ये तेरा वर है, अब तेरे ये तो जाओ। कभी भी ब्राह्मण को बुलाया, कभी उस ब्राह्मण को याद भी किया। मैं कहता हूँ ऐसा संबंध होना चाहिए, अगर आप मेरी बात मानो तो मेरे संबंध ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आए हो भगवान के लिए आया हो कि मेरे के लिए आया हो, बताओ, आप जितने बैठे हो वो मेरे लिए आए हो कि भगवान के लिए आया हो। अब भगवान के लिए आया हो, मैं मेरा अपना कर दूं, अरे मेरे में लग जाओ तो मेरे को अच्छा कैसा लगेगा। बहुत मार्मिक और बढ़िया बात है ये। मैं कहता हूँ तुम्हारा भगवान के साथ समझ हो गया, तो ब्याह कराने वाले को कभी बुलाते हो क्या, उस ब्राह्मण का कभी आदर भी करते हो, कभी याद भी करते हो, उसे मतलब क्या, जब जो परी भर के साथ लगा दी मर पर होते रहो मौज से। ऐसे जो गुरु है वो भगवान में लगाते हैं, अपना कोई संबंध नहीं रखते हैं, वो वास्तव में गुरु गुरु होते हैं। यार अपने में संबंध जोड़ने देते हैं, वे भी घोर अन्याय करते हैं, यार जोड़ते हैं उन्हें क्या करना है। अब ध्यान दो, गुरु के विषय में एकनाथ जी महाराज की बात मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। गुरु भक्ति बहुत विचित्र है। एकनाथ जी भागवत 31 अध्याय है, हरेक अध्याय में पृष्ठ भर में गुरु की महिमा लिखेंगे। अब सुनता दे थोड़ी सी बात सुनना, इतनी गुरु की महिमा लिखते हैं। गुरु बहुत गुरु भक्ति है, जो गुरु ने कह दिया वो ही कर दिया। एक नाथ जी छोटे थे, 5 वर्ष के थे, तो 5 वर्ष के थे उनके जो गुरु ब्राह्मण थे वो पढ़ाया करते। उन्होंने ध्रुव जी की बात बता दी, तो ध्रुव जी की बात सुने तो के 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, तो के मैं ही 5 वर्ष का हुए। माँ बाप मर गए थे, दादी माँ थी, बूढ़ी दादी माँ के एक ही छोरा बेटा बहू तो मर गए। अब मैं 5 वर्ष छोरा, मैंने पालन करती, मेरे पर हृदय रखती, 5 वर्ष तो हुए। मरा रात ही मुझे चल दिए, 5 वर्ष ध्रुव जी थे, 5 वर्ष में हुई। वहां सर गए देवगढ़ पास है, पैठन में थे पैठन, तो वहां कृष्ण देवगढ़ पास गए। वहां नागर पंत थे, वहां के बादशाह के खास, तो वो वहां पहुंच गए, उनके पास वो रहने लगे। अब बड़े हो गए रहने लगे, तो उनके बाद क्या थे कि थोड़ा सीख गए, तो उन्होंने दिया काम कि भाई ये हिसाब थोड़ा देखा, ये हिसाब कर देना। अब राज के काम होता करते थे, वो दे दिया। तो देवनाथ जी महाराज बैठ गए हिसाब करने के लिए, करने बैठे जो हिसाब मिलता नहीं, मिलता नहीं, विचार किया तो प्यास लगी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 14 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।